لك بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يا أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله لأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawakan salawat Yasir Lana. Doain kita ya teman-teman, semoga bisa. Amin. Iftah kulubana, marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siam. Marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siam. Marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siam. Marhaban syahrul Ramadan. Marhaban syahrul siam. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan puasa. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan puasa. Datang kumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allah. maaf, maaf, maaf. Kita bermaafan, dalam salam salaman kita bersalaman. Maaf, maaf, maaf, maaf. Kita bermaafan, dalam salam salaman kita bersalaman. Menahan lapar dan juga dahaga. Tiba saatnya hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Telah datang kumandang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lebaran, hey kita lebaran. Menyambut hari kemenangan. Minna wa halamala.

lanakunana minal khasirin. Thank you. kiram fi ihtiram nadahu aqbil ya muhtar antal amin antal amin rabbi halak tamin nur fi ihtiram nadahu aqbil ya muhtar antal amin antal amin Selamat. Aku waja'alaulana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, jadikan ia ya tarim.